أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس على الله، لا تعرض على الانبياء وعلى الاباء والامهات يوم الجمعه، فيفرحون بحسناتهم ويزداد وجوههم بياضا واشراقا، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. Bu hadis tefsirinden ders okumuştuk. Amellerin pazartesi ve perşembe günü Cenab-ı Hakk'a arz olunacağını, anne ve babalara da cuma günü enbiyalarla beraber ana ve babalara da cuma günü arz olunacağını beyan buyurmuşlardı. Bunlara tabi ameller gidince ya sevinecekler ya yerinecekler. Hasenatlara karşı sevinirler, kötülüklere karşı tabi müteezzi olurlar. Bunun için siz Allah'tan korkun da geçmişlerinizi rahatsız etmeyin, üzmeyin, eziyetlendirmeyin. Fenalıklar yapmak suretiyle, günahları işlemek suretiyle yahut Allah-u Celle ve Ala'nın ve Peygamberimizin emirlerine muhalefet etmek suretiyle. Bugünkü yine Tu'radul a'mal yevmel isnin vel hamid fe'uhibbu en yu'rada aleyk en yu'rada ameli ve ene sa'im. Yine Cenab-ı Peygamber bu ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah-u Teala'ya arz olurlar. Üzerimizde çok melekler var. Her birisinin vazifesi ayrı ayrıdır. Göz meleği, ağız meleği, kulak meleği, vücudun içerisindeki melekler çoktur. Fakat bizde gündelik meleklerimiz var. Her gün amellerimizi alırlar. Her gün sabahtan ikindiye kadar bir melek vazifelidir. İkindiden sabaha kadar ayrı bir melek vazifelidir. Sabah namazıyla ikindi namazında devri teslim alırlar vazifelerine. Bu da yine ayrı bir şeydir ki pazartesi ile perşembe günlerinin melekleri de ayrıdır yine. Bunlar da pazartesiden perşembeye kadar, perşembeden pazartesiye kadar olan hadisatı Cenab-ı Hakk'a arz ederler. Buradaki yevmel isnin vel hamis, bu melekler pazartesiden perşembeye kadar vazife alır. O adamın amellerini perşembe gününden de tekrar pazartesiye kadar olan amellerini Cenab-ı Hakk'a arz ederler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe oruçlarını çok tutarlar idi de. Burada ki فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِ وَاَنَّ سَعِيمٍ. Benim bu amelim Cenab-ı Hakk'a arz olunurken benim oruçta olduğum halde arz olunmasını severim de. Onun için perşembe ve pazartesi oruçlarına devam ederim. Siz de onu böyle yapabilirseniz ne mutlu size demek. Pazartesi ve perşembenin oruçları. Yine Tu'radu amal beni Adem. Beni Adem denince bütün hepsi içine dahil. Beni Adem'in amelleri arz olunur. Külle yevmi isneyn ve hamis. Yine pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Feyerhamül müterahimin. Cenab-ı Hak merhamet sahiplerine merhamet eder. Bu ameller arz olunur da merhamet sahiplerine, yani ihsan-ı ikramı bol olan insanlara, acımış şuna buna herkese, bu merhametli olanları Cenab-ı Hak da merhamet eder. Merhamet-i ilahiyenin celbi, irham turham. Merhamet et ki, merhamet olunasın. Yani, feyerhamül müterahimin, böyle merhamet edicilere de Cenab-ı Hak merhamet eder. Ve estağfirü lil müstağfirin. İstiğfar edip Cenab-ı Hak'tan af dileyenlere de Cenab-ı Hak onların mağfiret eder, dualarını kabul eder. Sümme, bakınız buraya dikkat ediniz. Sümme yezeru ehlel hikti bi hiktihim. Küsleri kendi haline bırakır. Küsleri, akşam hani geçmişti ya. Küsler kendi haline bırakır. Ne affı uğrarlar, ne de merhamete uğrarlar. Affı umumi bugün sözde. Bu küsler müstesnadır. Onun için hükür, kin, küs, kinden doğuyor. İçeride bir kim var, birbirine karşı buğz var, adalet var. Bundan dolayı birbirlerini sevmiyorlar ve birbirleriyle görüşüp konuşmuyorlar. Bunları Cenab-ı Hak sevmediği için asla da onları müstesna kılıyor. Barışsınlar ondan sonra diyor. Bunun için Müslümanlıkta küslüğün müddetini 3 güne koymuşlar. Çünkü insanda gadab sıfatı vardır insan olmak dolayısıyla. Fakat bu gadab sıfatının müddeti ancak ve ancak 3 gün. 3 gün sonra bitmeli. Hatta bizim koca karıların tabirince örtü kuruyuncaya kadar derler ki askerli alanda geç kızıp çabuk barışmaktır. Geç kızıp öyle her şeyi kızmamak yani. Kızarsa pek seyrek kızar, nadir kızar. Fakat barışması pek çabuktur. Çabuk geçer yani şeysinde. Gününde. Onun için kim hiç iyi bir şey değildir. Allah affetsin günümüzü. Te'arradu billahi fi eyyamikum. Üslükü lillahi tarikuhu. Allah'ın yoluna salik olur demek. Te'arradu lillahi. Allah-u Teala'nın yoluna salik olunuz demek. Allah'ın yolunda gidiniz demek. Fî eyyâmüküm, şu muvakkat günleriniz var sizin. Bu sizin muvakkat günleriniz mahdut. Herkes için ne yazıldıysa, ne mukadderse o gün yaşayacak. Bir daha onun ilerisi yok. Binaenle bu hayatınızın günleri içerisinde Allah-u Teala'nın evamirine imtisal yolunda yürüyünüz. Fî inni lillâhi azze ve celle. Çünkü Allah Celle ve Ala'nın bu günleriniz içerisinde nefhatin öyle nefhaları vardır ki asa usibukum minha vahid. Olur ki o nefesten bir nefes sana da isabet eder. De la teşku ba'daha ebeda. Bundan sonra bir daha şikayet denilen şeyi görmezsin. O nefha, o ruh, o üfülen şey. Ben sana da bir nasip gelirse, bugün bir efendi geldi de, dedi bu akşam hiç ömrümde evde iftar edemediydim. Kastettim bu akşam iftarı evde yaptım. Fakat içime bir sıkıntı aldı, bir türlü evde duramıyorum dedi. Gece yarısını geçti dedi. Uyuyamıyorum da, evde de sıkıldım, duramıyorum. Dışarıya çıkmak mecburiyetini hissettim, aldım başımı çıktım içeriye. Bir de ne göreyim diyor, sema öyle bir alem almış ki, sema öyle bir alem almış, ay öyle bir parlamış ki yerdeki lambalar sönmüş. Hiç kıymeti yok, o kadar sönük. Yani güneşte lamba yandığı vakitte nasıl oluyor? Ona benzemiş diyor, yerde hiçbir şey yok. Gök öyle bir nura boyanmış, öyle bir kuvvetli bir... Hala onun tesiri altındayım, hala onun tesiri altındayım diye arz ediyor. Bir saat evvel. Demek o nefhalar ki Cenab-ı Hak bunu uyanıklara veriyor. Uyanıklara veriyor. Yani gecelerle gündüzlerin arasında çok büyük fark vardır. Biliyorsunuz. Hamim vel kitabın din inna enzennâhu fî leyletin diyor. Leyle gece. Fî leyletin. Gece indirdim diyor. Mübarek başka. İnna enzennâhu fî leyletin. Kur'an-ı yine leyli kader dedikleri kader gecesi. İmza. Diğer birçok ayetlerde gecenin şeysi çok tavsif olunur, böyle vasılır, nefes sena olunur yani. Onun için bu nefhalar gecede de gündüzde de vardır. Fî eyyâm kulli diye baktı, 24 saat. 24 saat Cenab-ı Hak bu ruhları yaygındır yani. Güneş nasıl yaygınsa, ay nasıl yaygınsa, bu da böylece yaygındır, hatta onlardan da fazla. Bunlardan faydalanabilen insanların sayısı azdır yani. Bunlar ancak gönül uyanığına mazhar olmuş insanlara nasip olur. Geceleri uyumaz. Ama dert hastalıktan dolayı uyumayanlar da var. Bir dertten dolayı uyumayanlar da var. Bir hesap telaşesinden uyumayanlar da var. Bunlar boş. Kahvehanelerde gezen, efendim, gazinolarda sabahlara kadar oturanlar da var. Bunlar değil. Allah için ibadet içerisine oturmuş, abdestini almış, gönlünü Allah'a çevirmiş, Allah Celle ve Ala ile meşgul gönüller bu nefhalardan istifade eder. Bu nefhalardan istifade eder. Bunların güzel vakitleri, gece teheccüd vakti dediğimiz bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidip kalkıp da namaz kıldığı vakit. Biz bunu feda ediyoruz. Nelere? O şeylere. Dünya menfaatları için uyumayı tercih ediyoruz. Yahut konuşmaları tercih ediyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından sonra oturmayın demiş. Pek müstesna. Zor bir iş, mühim bir iş olur. O zaman oturursun başka. Fakat böyle bir müşkilat olmadıkça bahaneler yapıp da gece yerlerine kadar oturmak bu nefaların kaybına zahidir. Bu zayiat yeter insana. Milyonlar bunları ödemez. Ama insana laf anlatmak kadar zor bir şey yoktur yani. Çünkü لَا تَشْقُوا بَعْدَهَا اَوَلَى Bundan sonra o nefayı alan insan, o ruhu alan insan, o nefesi alan insan bir daha şekalet yüzünü görmez diyor. Ne can veriyor yani o? Cana can katan, ruha ruh katan bir hal o. O hali bir kere insan alabildi miydi? O bir an için işte. Bir an için alıcı, bir nefes alıcı kâr ediyor. Çok güzel istemez yani okkalarla falan değil. Ne vahidetin yani bir nefes. Bir nefes aldı bu kâfi. Onun için daima insan uyanıklığı hazır olmak lazım. İnsan kendisinin kontrolcüsü olmak lazım. Kendi kendinin kontrolcüsü olursun. Bakın ben ne haldeyim şimdi? Lafa dalıyor, muhabbete dalıyor, işe dalıyor, gönlüne bakıyor ki gönülden Allah çoktan gitmiş. Yok hiç gönülde bir şey. Topla kendini, istiğfar et, aman Allah diyerekten baş içinden zikrine. Konuş ki ne, işini de yap ama için Allah ile olsun. İçini Allah ile bağlayabildin mi, ondan sonrasına korkma. İşte bu nefada erişti mi bir kere? Bu nefada uyanıklara erişir. O uyanıklar ki gönüllere uyanık olan değil, gözde uyanık olan değil. Gönlü uyanık olanlara yetişir. Gönlünü uyandırdın da bu nefhalardan bir nefha alabildin miydi? Yeter artar, yeter artar sana. Onun için diyor ki, تَعَلَّمُونَ اَنِّي مُهْدَاتٌ Öğreniniz, öğreniniz. Ben hidayet için bağış olundum. Hidayetçiyim. Allah tarafından sizlere hidayet yoluna ulaştırmak için sizleri Allah beni bağış etti. Bununla beraber bir kavim yükselir. Ne sebebiyle? İmanları sebebiyle. Bana iman ederler, inanırlar. Yolunda giderler, onlar yükselir. Ref olunur, yukarıya doğru yükselir. Ref olunur, yukarıya doğru yükselir. Ve burada aharın diğeri de aşağı indirilir. Ne sebebiyle? İmansızlıkları ve amelsizlikleri dolayı. Evet, iman ve amel insanların yükselmesine sebep olur. İmandan ve amelden mahrum olmakta insanların yedi kat yerin altına gitmelerine sebep olur Allah'a sürgüye. Ki eba meslek ver diyor. İstikrar ediyor. İbadet saat yapmaktan çekiniyor. Yine buyuruyor efendim. Teallemû ilimden istnaşitim. İstediğiniz ilmi öğreniniz. Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatıdır. Kendisinin nasıl hududu yoksa ilminin de hududu yoktur. Sıfatlarının da hududu yoktur yani. Ne antenaydı. Yani ilmin ucunu bulmak mümkün değildir. İlmin hududu yok. Hatta mesela bugün çeşitli ilimler olarak kaç çeşitli adını da bilmeyiz bu kadar hepsini. Bir insanın ilmini bilmeye teşhis dedikleri bir insanın kendisini bilmeye insan gücü yetmez. Bütün tıbba toplansınlar da şu insanın nesini öğrenelim diye el bilimi yapsalar, öğrenmeye ömürleri de yetmez, dişleri de yetmez. İnsan bir deryadır yani, bir alemdir. Yer, gök hepsi insanın içinde mevcuttur. Bu insan bu kadar geniş olmakla beraber fikirleriyle bu insanın tetkike kalkışsalar, eski öğrendikleri malum doktorlarımızın. Bazı noktalarda hepsi acizlerini izhar ederler. Söyledikleri şu veya bu ilaçlarda Allah'ın takdirine kalmıştır. Mutlak şekilde değildir. Allah şifa verirse verir, vermezse vermez. Ama bununla beraber siz istediğiniz bir ilmi araştırın. Teallim edin, öğrenin. Şimdi bu ilimler tabii dünyaya ve ahirete müteallik olmak üzere iki ayrı. Dünyaya ait olan ilimleri öğrendiğiniz takdirde bunlar bizimle beraber, gözümüzü biz yummakla beraber bunlar da yumulur gider. Gözümüz yumulur, bu ilimlerin hepsi de yumulmuştur. Ondan sonra kabirde sen hendise ilmini söyle bakalım, sen doktorluk ilmini söyle bakalım, sen bilmem ne ilmini söyle bakalım diye hiçbir şey sormazdır daha. Bu dünyaya ait, bitti o. Bu safha kapandı. Şimdi burada ahiret ilmi olarak sorulacak. O ahiret ilminden bu dünyada ne kadar tahsil edebildiysen orada sana faydası onun olacak. Diğer ilimlerin faydası burada. Burada bitti mi Can bitti mi, ruh bitti mi, o da biter orada. Ahirete müteallik hiçbir şeysi yok. Onun için maaşı itim diyor. En teallemu. Neden istersiniz? Hangi ilimden istersiniz? Onu öğren. فَلَنْ يَنْفَعَكُمُ اللّٰهُ بِالْاِلْمِ İlmin de zaten, din ilminin de şubeleri çoktur yani. Din ilminde şubeleri çok. Fakat bununla beraber herhangi bir ilim olursa olsun فَلَنْ يَنْفَعَكُمُ اللّٰهُ بِالْاِلْمِ O ilimle Allah sizi faydalandırmaz. Menfaatlanamazsınız o ilimle. Hatta ta'melu. Amel etmedikçe. Biliyorsun, bildiğinle amel etmedikçe o ilim sana vermez. İma teallemun. Öğrendiğin, teallim ettiğin ilimle amel etmedikçe ilimler sana fayda vermez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve özbitmin ilmin la yanfa. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Var ilim. Çok. Ama faydası yok. Ondan sana sığınırım ya Rabbi. Dili papağan. Ama içeride bir şey yok. Ondan sana sığınırım. Gene buyuruyor ki teallemül Kur'an. Şimdi orada ilimden bahsetti. İlimin sahası geniş. Burada da teallemül Kur'an. Kur'an'ı taallim ediniz. Evvela okumasını öğreniniz. Okumasını öğrendikten sonra manisini, derinliklerini inceleyiniz. Öğreniniz. Ve öğrenmekle beraber وَعَلِّمُهُ النَّاسِ Onu da öğrendiklerinizde nâsı öğretiniz. İnsanlara, yalnız o sizde kalmaz. Öğreniniz, öğrendiklerinizi diğer insanlara öğretmek için çalışınız. وَتَعَلَّمُ الْفَرَائِدِ İlim, şimdi Kur'an ilmi geniş tabii. Bununla beraber faraiz olan, farz olanları da, bahsus farz olanları öğrenir. Onu talim edin. Teallimül faraiz. Faraiz işte 54 farzı var ya, farzları toplamışlar, 54'e çıkarmışlar. 54 farz. Biz de 32 farzıya namazların farzını söylerler. Ama 32 değildir de bu fazladır, 40'a kadar çıkar da 32'ni söylemişler de. Bunları muhakkak bir Müslümanın bilmesi lazım. Akşam İki delikanlı geldi. Hoca kapının arkasında kalan ben bir de hanım olsa gerek görmedim ama ille bizim nikahımızı bil. Oğlum sen deli mi oldun? Olur mu öyle şey? Aman hoca efendi. Elini öpüp ayağını öpmüşsün. Hiçbir meşguliyet gelmez sana. Yalvar yok. Oğlum olur mu öyle şey hiç? Hadi bakalım Allah selamet etsin gidin. Günah senin olur ama. Sen günah işledin de günah da benim olacak. Allah sana selamet etsin. Şimdi nikah nasıl olur bilmiyor insan. Diyor ki hocam sen aldın mı aldım. Ben de vardım işte oldu bu. Öyle şey mi olur? Bu eski o. Bugün bir nikah kıyılmak için eskiden yani bu devirden evvel köyse köy, mahallesi mahalle muhtara gidilir. Muhtardan bir vesika alınır. Bu gider köy hocasına, köy hocası onu tasdik eder. Gider mahkeme-i şeriyeden ilan çıkarılır. Bu ilan çıktıktan sonra nikahı kıyabilir hocaefendi. Yoksa lealetten ben seni tanımam, sen beni tanımazsın. Almışım bir Osman'ı gelmişsin. Kıy bizim nikahımızı. Sen aldın, sen de verdin. Olur mu bu iş böyle? Dünya fesada var böyle şeyler. Ama insanlar ne kadar sahtekar. Sanki onu ben deyim dememle iş oldu bitti zannediyor o. Bu nikahta ilan şart derler. Eski zamanda mesela davul çalınırmış, tep çalınırmış, ilan edilirmiş ki bundan bu evleniyor bilin diyerekten. Sen bu bilme olmadan, senin kim olduğunu kimse bilmeden kıyılan nikah olur mu ya? Belki bu başkasının bir karısı. Almışsın, gelmişsin buraya. Olur mu? Teallemül ölme ve allemûnez ve teallemül feraid. Farzları da bilin. Farzlar nedir? Nikahın çok geniş hududu var. Nikahın çok mühim meseleleri var. Mesela sütlük var ya, süt kardeşlik. Süt kardeşlerden mesela diğer kardeşin evlenmesi caiz değilken, bunu bilmek lazım. Gel desin bir sürü kardeşini alırsın biz bunların evleneceğiz dersin. İşte bulduk bir hanım. Olur mu? Faraiz. Bileceksin ki bu süt kardeştir. Bununla alınmaz. Süt kardeş nasıl oluyor? Bu da ayrı bir ilim. Onu da öğrenmek lazım. Akrabandan birisi olur. Onunla sen evlenemezsin. Halbuki istiyorsan alayım diyerekten. Bu da olmaz. Bunları da bilmek lazım ancak. Allemin faraiz. Faraizi bileceksin. Namazın farzları var. Onları bileceksin. Abdestin farzları var. Bileceksin. Guslün farzları var. Onu bileceksin. İmanın farzları var. Onları da bileceksin. imanın farzını bilmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah oldu mu? Oldu ama onun arkasında yine öğrenmek şartıyla olur o. Bunları öğrenmeden bunlar hep noksandır. Ve allimu hem nase bu feraiz ilmini hem öğrenin hem de öğretin. Bu feraiz iki kısma bölünür. Bir de miras taksimi vardır. Feraiz diye ona da derler. Miras taksimi feraiz bir ilimdir ayrıca. İlmin de yarısıdır hem de. İlmin yarısı feraizi bilmektedir. Miras taksimi nasıl olacak bakalım? Anam öldü, babam öldü. Nasıl ayıralım bunları buradık? Bana ne düşer, ona ne düşer? Kardeşler, kardeşin kardeşleri var. Bilmem bir sürü akrabayı talikatlar. Bu taksim olacak. Bu taksimi bilmek ilmine feraiz ilmi derler. Bu ilmi de öğreniniz. Ve allimü hennâsa insanlara da öğreniniz. Fi'nim rü'ün. Çünkü ben bir kimseyim ki makbudun. Ben de sizin gibi beşerim. Sizin işinizden bir gün ben de alınacağım. Siz nasıl birer birer gidiyorsanız ben de içinizden ayrılacağım. Bu ilimleri bilmeden, bildirmeden size gidersem ya siz de bunu benden öğrenmeden gidersem tabii acınırım demek. Ve innel ilme seyyukbat. Benim alındığım gibi ilim de alınacak bir gün. İlim de sizin elinizden alınacak. Seyyukbat. İlim de gidecek elinizden. Ve tazherul fiten. Ondan sonra fitneler zuhur edecek. Hatta o kadar ki yahtelibul isnan fil farayda la yecidani men yukdi biha. Bu farz mıdır, vacip midir, sünnet midir diye ihtilaf işleyecek de hayır öyle değil, böyle de değil adam bulamayacak. Fitneler zahil olacak. İnsanlar arasında ihtilaflar çıkacak. Sen gerek miras meselesinde, gerek faraiz meselesinde farz mıydı, vacip miydi, sünnet miydi diye ihtilafta ara bulucu bulunmayacak ortada. Allah muhafaza. Teallemül ilme. Yine buyuruyor Efendimiz. İlmi teallüm ediniz, öğreniniz. Ve teallemû lil ilmi sekînete vel vekâr. İlmi öğrendiğiniz vakitte ilimle beraber vekâr ve sekîneti de öğreniniz. Yani ilimle olgunluk taslayıp da gurur getirmeyin kendinize. Vakar ve sekinet sahibi olunuz. Ve tevâdû limen teallemûne minhû. İlmi teallüm ettiğiniz adama karşı da mütevazı olunuz. İlmi öğrenmek istediğiniz adama karşı da mütevazı olunuz. Ona karşı da böbürlenmeyin, büyüklük taslamayın. Lazım gelen hürmet ve saygıyı da gösteriniz. Ki tevazu bunu icap ettir. Hürmet ve saygı icap ettir. Hürmet ve saygıyı gösteremeyen insan mütevazı değil, mütekebbir olur. Yine buyuruyor efendim. Teallemül Kur'an. Kur'an'ı öğrenin. Teallüm edin. Ama çok acayip. Bilmem. Geçenki derste ben bir kardeş vardı böyle karşımda. Bu kardeş 20 sene evvel Müslüman olmuş bir Ermeni vatandaştır. Bir Ermeni vatandaş. 20 sene evvel Müslüman olmuş. İsmini de ben koymuştum Zahid diyerekten onu. Baktım şurada oturuyor ama sakalı tam hoca sakalı. Evvela tanıyamadım bir hoca zannettim. Sonra baktım o Ermeni. Kardeş vatandaş. Oturdu burada, ders gitti. Yüzler zaladırdı, o da aldı bir yüzü. Güzelce hatmini yaptı ama çok kimseler dağıldı. Kur'an okumasını bilmeyen kimseler gittiler Kur'an okumadan. Okuyamıyordu. Ama nasıl olur ki bir memlekette Ermeni bir kardeş Kur'an okumasını öğrenebilsin de anası Müslüman, babası Müslüman, Müslüman memleketinde yetişmiş bir vatandaş, bir Müslüman kardeş Kur'an'ını okuyamasın yani. Kur'an'ı okuyamasın. Şimdi bugün bu ilmin bolluğunda Kur'an'ı okuyabilmemek kadar vebal yoktur yani. Okuyanların okuduğu da okuma sayılmaz yani. Öyle zoru zoruna okunan Kur'an, Kur'an değildir. Kur'an'ı güzel okumak lazım. Kekelemeden okumak lazım. Şimdi mesela İmam Hatip mekteplerinde çocukların Kur'an ezberletiyorlar. Çocuk bir kere kekelerse onu geçirmiyor. Niçin? Sıkı ezberlesin. İçeride imam olacak. Mihrab'a geçecek. Kekeleyerek bellenen şey sonra daha çok kekelenir. Olmaz. İyice öylece iyice belli. Üzerine iyi düş. Halbuki Kur'an'ı bugün akşam bizde bir misafir vardı ya. Bu misafir efendi işte 90'a yakın bir adamcağız. Eskiden efkaf memuruymuş, tekavüde olmuş. Nur yüzlü bir adam. Ben akşam baktım da yani ben bile imrendim adamın yüzünün güzelliğine. Alnı hiç kırıksız parıl parıl ötüyor. Yanakları da öyle parıl parıl ötüyor. O yaştaki insanın yani alnının, yüzünün öyle parlaklığı bir devlet yani. Nurdur bunlar. Babası askeriye Niralı'ymış. Bursa'da ve başka memleketlerde birçok kimselere hocalık yapmış. Güzel de yazı yazmış. Bu da biliyor. Bana çok güzel yazılar yazar. Babası da güzel hattatmış. Ve la tahzen innallaha ma'ana ayet-i kerimesini bir levha olarak yazmış. Bir hattata göstermişler. Maşallah demiş. Ne güzel yazmış. Ama demiş, hareketini yanlış koymuş. Keşke bu bir hafız olaydı da bunu okumasını bilirdi. O zaman Yuhsen yazmış. Yahsen'in üstünün yerine ötre koymuş. Kulağına gitmiş. Ben demiş hafız olurum ben. Demişler ki ya yaşın ta 50'yi geçmiş. Olacan demiş. 9 ayda hafız olmuş. Ve Şevki Camisi'nde paşasının mukabelesi olmuş. Adamcağız söyledi, biz de dinledik. Olanlar çoktur. 50'de 60'da hafız olanlar çoktur. İlmi öğrenenler yine çoktur. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bu mübarek edide ilmin, Kur'an'ın kıymetini bilip üzerine düşerekten onu layıkı vişle okuma çalışan bahtiyarların zümresine hepimize ilhak buyursun. Öyle günde 5 dakika, 10 dakika, yarım saat şöyle yüzüne bakmazsan Kur'an'ı öğrenilmez. O çocuk 6 ayda, 9 ayda ezberleyebiliyor da biz seneler geçiyor hala okuyamıyoruz. Bu acı bir şeydir yani. Dünyaya ama papağan gibi dünyayı sarılıyoruz. Dünyanın her şeysi hepimizden her şeyde mukadder önde. Kur'an'ı gelince geride. Olmaz, Müslüman'a yakışmaz. Onun için yine Efendimiz diyor ki teallemül Kur'an. Kur'an'ı okuyunuz da öğreniniz de vekrauhu. Onu teheccüde okuyunuz. Burada teheccüd lafı yok ama müfessirler onu da oraya koymuşlar. Teheccüde okuyunuz. Gece kalktığın vakitte Yasin okuyacaksın, Amme'yi okuyacaksın, Duhan'ı okuyacaksın. Hafızsan bütün sureyi okuyacaksın. Bizim burada bir kardeş hafız var. Çok güzel. Güzel okuyor Kur'an'ı. Ezberlemiş güzelce. Efendim, hatimle aynı şey. Kıvdarımıza hatimden Kur'an okuyanı kardeşler. Nasıl okuyor ağızlarından Kur'an? Bunun saklı bir yeri yok. Hepsi bu kafanın içerisinde Allah-u Teala'nın fazlıyla sokulmuş. Şey gibi gidiyor lan, yağ gibi gidiyor. Maksud oraya bir kere onu sokabilmek. Onun için teallemil Kur'an'ı vakra'u. Bu da ancak okumakla olur. Kim bilir o hafızı sorsak sen bunu ezberleyinceye kadar kaç defa okudun? Sayısını bilmez. Mütemadiyen tekrarlıyor onu. Mütemadiyen gece gündüz okuyor, okuyor, okuyor. Tekrarlaya, tekrarlaya, tekrarlaya. O nakşoluyor kafaya. Nakşolunduktan sonra mermere yazılmış, efendim demirin üzerine işlenmiş gibi silinir hakkıda. Silinir. Vakra'uhu. Verkudu. Okuyun da öyle yazın. Okuyun da öyle yazın. Şimdi aşağıda gelecek ne kadar okumamızın lazım geldiğine dair. Fînne metelel Kur'an. Kur'an'a bir misal veriyor şimdi. Limen teallemehu. Onu öğrenen insanın misali. Tekarahu. Aynı zamanda da okuyor. Öğrendi ama devam ediyor. Ve kâme bihi. Namazlarında okuyor. Emrine imtisal ediyor. Ve kâme bihi dediği burada hem namazı okumak hem de emirleri neyse onları tutmak şartıyla. Ve kâme bihi. Kemesil cerabin mahşub. Cerab bir kap, dağarcık ve emsali. İçine misk denilen koku doldurulmuş. Yefûhû rîhû fî kürlü mekan. Açıkta kokusu böyle yayılıyor etrafa. Kaç güzel bir koku. Ki bu Kur'an'ı okuyan, öğrenip okuyan insanın misali budur. وَمَسَّلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْتُ Okumuş, Kur'an'ı teallim etmiş ama okumuyor. Ve amel de etmiyor. فَيَرْتُ hemen yatıp uyuyor. كَمَسَلِ جِرَاب كَمَسَلِ جِرَاب Cirap, bir de o da bir kap. Koku kabı. كَمَسَلِ اُوْكِي عَلَى مِسْكِ İçinde misk var ama sıkı sıkı kapanmış ağzı. Sıkı sıkı kapanmış ağzı. Koku dışarıya çıkmıyor. Koku içeride var. Kur'an kokuyor ayrı. Kur'an'ın kendisi kafi. Ama kapanmış ağzı dışarıya vermiyor koku. Okumayanların hali de böyledir. Yahut amel etmeyenlerin de hali böyledir. Yine buyuruyor. Teallemül Kur'an. Siz Kur'an'ı teallim ediniz, öğreniniz. Vetluhu. Ve onu okuyunuz. Öğrenmekle kalmayınız yani. Okuyunuz. فَاِنَّ اللّٰهَ جَازِيكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ اَشْرَ حَسَنَةً Çünkü her harfine 10 hasene verilecektir. Bu surette okuyunuz ki her harfine kelimesine değil, harfine 10 sevap var. Ama inni la ekulu elif la mim harfin. Şimdi elif la mim var ya, buna ben bir harf demem. Bunu bir harf zannetmeyiniz. Bu bir kelimedir. Elif ayrı. Lam ayrı, mim ayrı. Elife 10 sevap. Lama 10 sevap, mime 10 sevap. Açtık. Okuyucuya göre bu, yüzlerinizde artar. Yine buyuruyor ki efendim, teallemû kitâballâh. Kitâballâh Kur'an adı. O Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an adı müşit, Kur'an adı müşanı teallüm ediniz, öğreniniz. Vettekinûhü. Vettekinûhü. Ondan ittika ediniz, sakınınız, günahlara karşı korununuz, onu alet etmeyiniz. Okumak suretiyle onu günahlardan korunmak suretiyle hükmüne razı olunuz ve onunla amil olunuz. Ve teahedûhü, teahüt ahdine, ahdini yenilemek. Ahdini yenilemek suretiyle daima tekrar edip okumak. Öğrendim artık, ne yapayım, dursun burada. Biliyorum okumasını. Olmaz. Daima tekrarlayacaksın. Ahdini tekrarlayacaksın. Ve tegannev bihi. Okurken de gayet hazin bir şekilde insanların yüreğini yakacak şekilde okuyacaksın. Ama sakın bunu müzikli şinasların müzikli şeylerini uydurarak okuduklarını zannetmeyin. Bu okuyuş tecvid kaidelerine riayetle tecvide uygun bir şekilde okuyunuz. Tecvid denilen günah tecviddir. Tecvidin dışarısına çıkıldı da makamlara uyduruldu mu o Kur'anlıktan çıkar. Hatta okuyan çok büyük şeylere uğrar Allah'a sevgiye. Felaketlere. Fevellezi nefsü Muhammedun biyedihi. Şimdi Efendimizin kasem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim ki. Yemin ediyor. Lehu ve eşeddü tefassiyen min suduri rical. O ricalin sadırlarından öyle çabuk kaçar ki, insanların sadırlarında içlerinden yani öyle çabuk kaçar ki, minel mehat fil uk. Beş uk, mehat ne? Beş yaşına girmiş deveye diyorlar. Tam genç yani. Tam genç devrinde bu deve kazığından kurtulduğu vakitte nasıl kaçarsa tutmak mümkün olmaz bir daha. Öylece kaçar insanların içinde. Okumazsan, okumaya devam etmezsen okuduğun fayda vermez, boşa giderler. Yine buyurur. Teallemül Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan'ı teallim edin, öğreniniz. Veselullâhe bihil cennet. Veselullâhe bihil cennet. Allah lafı var mı orada? Koy yüreği Allah lafına. Veselullâhe bihil cennet. Ve Kur'an'ı okumakla Allah'tan cenneti isteyiniz. Cennet bir şey güzellik yeridir ama rızaullah. Oraya ancak Allah'ın razı olduğu kullar girecek. Allah-u Teala'nın razı olduğu kulların gireceği yeri Allah'tan isteniz. Yani siz de Allah'ın razı olduğu kulların arasına giriniz ki oraya girebilirsiniz. Çünkü orası herkesin yeri değil. Meselullah bihil cennet. O Kur'an ile Allah'tan cenneti isteniz. Kable en yeteallemehu kavmün يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا. Dünyayı isteyen bir gavun gelecek. O gavun gelip öğrenmeden evvel siz öğreniniz Kur'an'ı Allah için ve cenneti isteyiniz. Sonra o gavun gelecek de o Kur'an ile dünyayı isteyecekler. Dünya için öğrenecekler onu. فِيِنَّ الْقُرْآنِ Kur'an يَتَعَلَّمْهُ سَلَاتِ نَفَرْ. Kur'an'ı üç kişi öğrenir. Kur'an'ı öğrenenler üç sınıfa bölünür. Selahsiz neferdi, üç bak, üç kısım. Recülün, birisi öğrenir Kur'an'ı. Niçin? Ye yubahi bihi, onunla iftihar etsin, öğrensin benim gibi hafız mı var? Benim gibi okuyucu mu var? Benim gibi sesi güzel, kendi güzel, Kur'an'ı güzel kimse mi var? İftihar ediyor. Birisi okuyor, ha, o da okumak mı diyor. Bak olamadı. Onu okutuyorsun, onu da beğenmiyorsun. Kendisi onunla iftihar ediyor, güzel okuyor. Allah da ses vermiştir, güzel de vermiştir, makamı da güzeldir, kendisi de güzel okuyor. Ama o iftihar ediyor. İftihar edince çıkıyor hudustan dışarıya. Ve recilün, ikincisi de yine öğrenir. Niçin? Yeste'ekülü bihi. Onunla karnını doyursun için. Yeste'ek. Menfaati dünyası için öğreniyor. Yetim der diyor. öğreneyim, bir yere imam olurum, bir yere müezzin olurum, bir de vaiz olursam daha âlâ diyor, çalışıyor. İkinci parti. Ve racilin yekra'u lillâh. Üçüncü bir adam, yalnız Allah için çalışıyor, öğreniyor. Makbul olan bu. Yalnız Allah için çalışıyor, öğreniyor ve onu okuyor, namazını kılıyor, geceleri okuyor, gündüzleri okuyor. Hiç kimseye maksadı yok, bir gayesi yok. Belki onun hafız olduğunu, okuduğunu bilen de yok belki. Allah için. Yine buyurun. Teallemül Kur'an. Kur'an'ı teallim ediniz, öğreniniz. Lakra'u. Okuyunuz ama. Öğrenip de kalmayın. Okuyunuz. Lakra'u minhü ma teyesse. Fakat insanlar tabii muhtelif. Herkesin hafız olması mümkün değil. Herkesin hafız olması mümkün değil. Onun için lakra'u minhü ma teyesse. Kolayına gelen hangisiyse onu oku. Öğren, namazını onunla kıl. Mesela en kolayı kulüvallahlar mesela. Kısa sureler, amiden aşkı Allah'ın sureleri kısa sureler. Bunları herkesin bilmesi lazım. Bunlarla Kur'an okundur. Ama büyük sureleri, büyük şeyleri herkes belleyemez. İşi müsait değildir, zamanı müsait değildir, öğrenememiştir. Bunun için mazurdur ama küçüklerini muhakkak bilecek, mateye serah. Kendisine nasıl kolay geliyor, öğrenebiliyorsa bunları öğrenip okuyacak. Mesela kulüvallahı öğrenmiş, okudadır kulüvallahı. 10 bin oku. Mesela Vaiz Müslüm Hazretleri 10 bin tane okumuş herkes. Niçin? Belki okumak bilmiyordu. Evliya olmak için okumak olması şart değil yani. Fevellezi nefs-i Muhammed'in bir yedi. Yine kasem ediyor efendim. Nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Celle ve Aleyhi kasem ederim ki lehüve bu Kur'an eşeddü tefassiyen minel ibilil muallaka. Bağlanmış bir devenin çözüldüğü vakitte, ipini koparıp kaçtığı vakitte nasıl kaçarsa insan için öyle süratle gider. Ya ben bunu dün biliyordum be. Ne oldu bana? İşte gitti. Okumadın, devam etmedin. Okumasına devam etmediğin için gitmiştir. Te'alemün ne? Bunu öğreniniz. Haber olarak. A innehu men kara hamsine ayeten fiileyledi. Gece yatarken bir insan 50 ayet Kur'an'dan Kur'an okursa 50 ayet fiileyletin bir gecede len yüktep minel gafilin bu adam gafillerdendir diye yazılacaklar. 50 ayeti okumak en aşağı 50 ayet. Eğer okumasını bilmiyorsa Kur'an kulüvallahu 4 ayet 10 tanesi 40 tane efendim 12 tane 13 tane okursa 50 ayetin yerine denk gelir orada. Okumak bilmeyen için. Onun için her namazın arkasında aşağı yukarı 11 tane kulüvallahu okumayı tavsiye ederler. Mevkalara da okurken 11 kulüvallahu okumayı tavsiye ederler. Mevkanın başına gitsin. Herkes yasini okuyamaz, Kur'an'ı hatmedemez. Öyleyse 11 defa Kur'an kulüvallahu okusun, kulüvallahu okusun, onun ruhuna hediye edersin. 2. Ve men kara'a bi mi'eti ayet fiileylesin. Bir gecede 100 ayet okuyacak olursa, 100 ayet okuyacak olursa, kütübü minel kanitin, bu da kanitin olarak, yani gece ibadetlerine devam eden insanların arasına yazılır. Ve men kara bimmi etey ayet. Eğer 200 ayet okursa, fiileyletin, len yuhaddühül Kur'an tilkelleyle. O gece artık Kur'an ona hısım olmaz. Sen hakkını ifa ettin, vazifini yaptın der. Demek ki bakın çok mühim ha. Kur'an'ı öğreneceksin. Her akşamda hiç olmazsa 200 ayete yakın okuyacaksın. 50 okursan da olur ama, 100 okursan da olur ama 200 okursan da hala. Ki aşağı yukarı 200 eder. 200 eder. Sure-i Bakara 2,5 saattir. Efendim? Yok fazladır. Ve men kara'e şimdi eğer okursa bi hamse mi'eti ayetin 500 ayet ila 1000 ayet. 500 ayetten 1000 ayete kadar okursa. 6000 ayet olduğuna göre 6'da birisini okursa yani. 6'da bir 30 cüz 500 günde 500 okursa demek aşağı yukarı ayetin esbaha sabaha dahil olur ve lehu kıntarun minel cennet. Ona cennetten çok kıntar derece manasında burada ölçü değil. Kıntar bir ölçüdür ama maksat ölçü değil, derecedir. Cennette kendisine yüksek dereceler verir. 500 ayetten 1000 ayete kadar okumayı bize teşvik ve tergip buyuruyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için her akşam 500 okumak hafızlar için 1 saat, 1,5 saat. Hafız olmayanlar için 2 saat, 2,5 saat. Ama lafa gelince biz 2 saatte konuşuyoruz, 4 saatte konuşuyoruz. Kur'an okumaya gelince uyku basıyor, gaflet basıyor, yatıyoruz aşağıya. Okuyamıyoruz, gaflet basıyor. O kalbin kararmasından ileri gelir. Kalbi kararır mı insanın? Okurken lezzet alamaz, tat alamaz ve binaenaleyh gaflet basar, uyku gelir, okuyamaz kalır. Kalpler uyanık olsa, o nefhalardan nefha almış olsa, sabahlara kadar da uyumaz. Okumaya. Efendim? Hayır, bu gece için. Gece. Gündüzünkü başka. Gece bu vazifeyi yapacak. Onun için Hazreti As'ın oğlu Abdullah çok meraklıydı. Her gün oruç tutuyor. Her gün oruç tutmakla beraber her gece de sabaha kadar uyumuyor. İbadetle geçiriyor. Her günde bir hatim yapıyor. Her gün Kur'an'ı bir hatim ediyor. Efendimiz duydu, çağırdı. Neden? Ne yapıyorsunuz? Her gün oruçluyum. Her gün sabaha kadar ibadet ederim. Her günde bir hatim yaparım. Olmaz mı dedi. Ayda bir yeter dedi. Ama ben gencim dedi, çok okuyorum. 15 günde bir dedi. Yok dedi, yine az gelir var. Derken en nihayet 7 günde bir dedi. Fazlası yok. 7 günden aşağı inmedi. 3 günde de okuyabiliyoruz, 1 günde de okuyanlar var ama Efendimiz razı olmamış. Bir haftada bir kere yeter demiş. Sonra Abdullah ihtiyarlamış. İhtiyarlayınca her gün hatmi yapmaya, oruç tutmaya, namaz kılmaya gücü yetmemiş. Ah demiş, keşke ben Resulullah'ın bu bana olan kolaylıklarını kabul etseydim de o zaman şimdi bu kadar üzülmez ve ezilmezdim diyerekten bir şeyde bulunmuş. Şimdi bakın. Teallemül yakîn. Yakînin kitabı yok. İlmi kitabı var. Hangi kitabı istersen okursun. O ilim, o kitaptan o ilmi öğrenirsin. O ilmi öğrenirsin. Ama yakînin kitabı yok. İlmi yakînin kitabı yok. Onu okuyasın da ondan şöyle olacakmış diyerekten bir şey öğrenirsin. Bu yok. O neyine olacak? İlmi, bu ilim bir ilimdir ki la şekkefi. Bunda katiyen şek ve şüphe olmaz. Bu lügatın manası. İnde ehl-i hakika rü'yetül iyan bi kuvvetil iman. İman ne zaman kuvvetlenirse ap açık görecek. Ap açık gördüğün imanın kuvveti zamanında ilişirsin o yakıyla. İman kuvvetlenir, aynen görürsün yani. Öyle terdenen yahut vasile değil, aynen görürsün. Ne ile? Bi kuvvetil iman. İmandaki kuvvet sana onu aynen gösterir. Bu görmeye nail olduğun vakit sende yakın hasıl olmuştur. Bunu nasıl yapacağız? Çalışacağız Allah yolunda. Çalışınca Allah da gösterir inşallah. Bizim rahmetli hocamız bunu bize şöyle tavsif ediyordu. Oğlum yakın üçtür diyordu. Birisi işte bir proje çizerler, bir resmini yaparlar. Buna derler ki baklava. Bak bu baklavadır. Gördün mü? Resminde. Gördüm. Bir de baklavacı dükkanının önünden geçerken ben sana bir göstermiştim ya hani bir resim yapmıştım. Baklavayı tarif etmiştim. Evet. İşte buna derler. Bu ilmiye yakın oldu. Şimdi aynı ilmiye oldu. Gördün baklava. Gel. Şuraya girelim de şundan bir deyi de gör bakalım. Bak tatlıcı ver bize yarım kilo bir kilo baklava. Bir bakalım oğlum. O, tatlı bir şey. Şimdi oldu hakkal yakayım, baklavayı sen öğrendin artık. Baklavanın ne olduğunu öğrendin. Değil mi? Evet öğrendim. Şimdi imandaki kuvvet dolayısıyla yakinin bu hale gelirse hem okudun, hem gördün, hem de tattın tadını artık. Anladın onu. Bu iyan sende içten hasılın bu iyan ile bu da imanın kuvvetiyle olacak. İmanın zaafı var, kuvveti var. Zaifte bu olmaz. Kuvvet imanda nasıl hasılsa o zaman olacak. Şimdi mesela Hoca Efendi iman ayrı, amel ayrı. Şüphe yok kimse, kimse itiraz etmez. İman da ayrı, amel ayrı. La ilahe illallah ayrı, namaz kılmak, oruç tutmak ayrı. Can ayrı, ceset ayrı. Değil mi? Can ayrı, ceset ayrı. İkisi bir dediğin olur mu? Olmaz. Hayır. Fakat can varken hareket vardır. Can varsa hareket vardır. Canlıdır deriz. Eğer hareketi yoksa canı yoktur. Namazı var. İbadeti var. Demek imanı var. Alamet. Ayrı ayrı ama ikisi bir gelince oluyor. Canla beden birleşince hareket oluyor. Can olur, bedende hareket olmazsa can çıkmış demek. Yok buradan. Canlı olan ya sesinden, ya nefesinden, ya elinin, ayağının oynamasından canlı olduğu anlaşılacak. Eli ayağı oynamıyor, nefesi de çıkmıyor. Buna canlı denmek ki bu ölmüş demek. Demek ki Müslüman imanı varsa eğer la ilahe illallah da sadık ise mutlaka bu nasıl ki can varken insanı hareket ettiriyor, can varken insan hareket ediyor, sesi çıkıyor, onun da ameli olacak o zaman. İman varsa ameli de olacak. Ayrıdır. Ayrıdır şüphesiz ama birleşmesi şart. Birleşmeyince olmaz. Kemâ teallemül Kur'an. Bak, Kur'an'ı nasıl öğrenmeye çalışırsanız bu yakini de böyle öğrenmeye çalışınız. Niye? İmanınızı kuvvetlendirmek şartıyla. Geceleri ağlarsın, ibadet edersin, tesbihler çekersin, Allah Allah dersin. Dün gelmekten bir hanımcağız yok. Muratlı'dan bir hanımcağız geldi. Allah'ın ne güzel kulları da var değil mi? Hoca ben dedi, ben Allah dedi, dayanamıyorum, ağlıyorum dedi. Kendimi kaybediyorum. Kendime hakim olamıyorum. Allah dedim mi kendimden geçiyor. Ne? Bir kadıncağız. Hani beğenmedim. Ama içeride iman tatlı olursa, tabii olursa insana böyle tahammül edemez insanlara. Allah bahis baştan demiş ki, şu kadar bu zikreder, bu kadar bu zikreder. Şaşarım ben bu adamlar demiş. Nasıl zikrediyorlar bu kadar? Bu kadar Allah'a nasıl diyorlar? Ben 3 kere la ilahe illallah diyebilsem demiş. 3 kere diyebilsem demiş. Niçin? Ama bu deyişle diyecek. Biz çok tekrarlıyoruz ki içimize yerleşebilsin diyerekten. Onu bir kere yerleştirsek hiç kolay. Hevallah. Yine Allah-u Teala'ya kısar ederim ki la tüccerû. Ücret alamazsınız yani. Alamazsınız. Bir cemil ilmi. Bütün ilimleri toplasanız yani ne derler ona? Allami cihan olsanız bütün ilimler sizde mevcut olsa fayda olmaz. Ecir sevabı alamazsınız. Hatta ta'melû ilminizle amel etmedikçe o bilgilerinizden katliyen bir ecir alamazsınız. Bilgin çok olmuş. Şeytandaki kadar olur mu dersin cihan? Şeytanda ilim çoktur ha. Melekleri hocalık yapmadı mı? Bütün meleklerin hocası değil miydi? Çoktu ama amel etmediği için ne oldu? Tardolundu işte. Allah muhafaza etsin. İlmin çokluğundan korkulur. Amel edilmedikçe. Amel edilirse korkulmaz. Ne buyuruyor? Teallemû min ensâbikum. Bak, mezheplerinizi öğrendiniz. Sen kimin olursun? Baban kim? Deden kim? Annen kim? Annenin annesi kim? Hangi sülaleden geldin sen? Bunu öğren. Kimin nesisin? Hangi kabilin adamısın? Bunu da öğrenecek diyor. Teallemû min ensâbikum. Neseplerinizi öğrenmek şart. Ehli tarikada buna da şart. Nesebi hangi tarika mensup? O tarika nereye kadar gider? Kime bağlı? Bunu bilmeyen kimse anasını babasını bilmeyen neden gider? Nesebini bilecek. Mâ tasilû nebihî erhamkum. Nereye kadar nihayet buluyor nesebin? Mesela eski büyüklerden şeyler vardı. Efendimizin şecereleri olan kimseler, onlara maaş verirlerdi. Bu maaş dolayısıyla ellerinde şecereleri bulunur, ta peygambere kadar dayanır. Ya Hazreti Ali Efendimiz'e kadar dayanır. Ha, bu şecereyle bu adam işte benim babam en nihayet ya Hazreti Hasan der ya Hazreti Hüseyin der. Şeceresi oraya kadar gidiyor. Ama bunu bilen bu şecerelilerden başka. Belki o şecerelilerde kağıtta durunun. Sorsan kendisi de bilemez belki. Kağıtta yazılır ama kendisine sorsan kendisi de bilemez. Okuması ve yazısı belki yoktur. Onun için son zamanlarda o şecerelere rahmetliğimiz itibar olmaz. Çünkü o şecereler elden ele parayla da aktarılma olmuştur. Başka bir adamın eline geçmiştir. O da ben de bu sinselerin evladıyım diye ortaya çıkar. Bu davalara pek ehemmiyet verilmez derdi. Yani insan nesebinin nereye kadar vardığını öğrenmesi de vazifesi insanın. Onun için burada ihmalimiz yok. Hiçbirimizin elinde bir şeceremiz yok. Babam şu, dedem şu, dedemin kedisi bu. Şu şuradan gelmiş, bu buradan gelmiş diyerekten elimizde hiçbir vesikamız yok. Bilirsek işte bu babamızdan dedemizi anca biliyoruz. Bilersin bilmiyoruz. Halbuki bilmemiz lazım. Bunda tabii şeyler, miras meselelerinde, akrabalık, akraba etalat meselelerinde çok rolü var. Benim amcamdır, dayımdır, teyzemdir, teyzemin çocuğudur, amcamın çocuğudur. Sonra evleneceğimiz vakitte bundan benim evlenmem caiz değildir diye bunların bilinmesi lazımdır. Ve teallemû minel arabiyye. Arap diye de öğrenir. Arap diye de öğrenir. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap olmak dolayısıyla kavmi de Arap'tı. Arap diye de biliyorlardı ama bunların bildiği kafi değildi. Fesahat başka, kavmin lisanı başka. Peygamber fesahat üzerine konuşuyor. Kur'an belagat üzerinedir. Kur'an'daki belagat ve fesahatları anlayacak kadar Arabi ilimlerinizi yükseltin demek onlara. Fesahatını ve belagatını da sahip olur. Çünkü geçen de derste geçti ya, Efendimiz evlenecek kimseleri sayarken şu beş kimseyle evlenmeyin dedi. Atlarını saydı. Ne durumlar yarısı olsun? Deyince siz Arap değil misiniz dedi. Nasıl anladınız? Demek ki noktamlıkları var onların da Arap şeklinde. Onun için diyor ki teallemu minel arabiyyeti ma turibune bihi kitabullah. Allah Teala'nın kitabını okurken hareketleri doğru okuyabilmek için hareketlerin, o zaman hareket yok kitapta. Hareket olmadığı için bunun failini mef'ulunu ayıramazsan yanlış okursun. Failini mef'ulunu izafetleri bilemeyince yanlış okunur. Ne tekip Araplardan böyle yanlış okuyanlar oldu da onun üzerine Hazreti Ali Efendimiz esas olaraktan fail şöyle okunur, mef'ul şöyle okunur, muzaf böyle okunur diyerekten Arapçanın ilk şeysini meydana koydu. Tarif edelim. Yani şimdi hareketler olmasa biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumakta çok müşkül çıkar. Yani bizim Arapçamızda kafi gelmez buna. Kafi gelmez. Bilmem diyor. Ve teallemû mine nücûm mâ tehtedûni bi'yi fî zulmâtü berri vel bahr. Yıldız ilminde öğreneceksiniz. Çünkü geceleri gideceğiniz yollarda hangi yıldız ne tarafa gider, hangi yıldız ne tarafı gösterir, bunu ancak işte eski zamanın çölde gezenleri onu nasıl öğrendilerse siz de onu öğreneceksiniz ki öyle gidesiniz. Bugün onun yerine pusulalar kaim. Fakat o pusulalarla da yine o pusulayı da güzelce öğrenmek lazım. Yine burada buyuruyor ki teallemül Kur'an vel temisû garâibehû. Kur'an'ı öğreniniz, talim ediniz ve onun garâibleri vardır Kur'an'ın. Garaib. O garaibi de öğreniniz ki o garaibi feraibuhu. Onun farzlarıdır. Kur'an'daki garaibler Kur'an'ın faraizidir. Ve feraibuhu hududuhu. Farzlar da Kur'an'ın hudududur. Halal ve haramını beyan eder. Ve hududuhu halalun ve haramun. Şu halal, bu haram diyerekten Kur'an bunu faraizi içerisinde, yani faraizin içerisinde halal, haram mevcuttur. Bunları da öğreniniz. Şimdi bakınız. Mesela bu halal-i haramı çoğumuz bilmiyoruz. Çoğumuz bilmiyoruz. Çünkü haramı yahut biliyor da yapmıyor. İçkinin haram olduğunu bilmeyen olmaz. Bilmeyen olmaz. Fakat içiyor, içtiğinden dolayı günahkar oluyor. Günahkar olması kafi değil. Günahlar insanı küfre kadar götürür. Çünkü serhoşluk dolayısıyla kendine hakim olamazsın. Ağzından kaçırdığın laflarla küfre kadar gider. Onun için içkinin kendisi haramdır ama seni küfre kadar götürür. Bir iki derken kararı kaç. Kararması dolayısıyla en nihayet aklı karayı seçemeyecek hale gelirsin. Küfre gidersin mesela. Kur'an'ı teallim ediniz, faraizini öğreniniz, hududunu öğreniniz, halal-ı haramını öğreniniz. Ve mühkemi müteşabihin. Kur'an'da muhkem ayetler vardır. Müteşabih ayetler vardır. Ve emsalü misaller de vardır. Bunları da öğrenir. Fe'ehillû halâluhu. Halâlını halâl bilmiş. Uharremû harâmuhu. Haramını da haram bilmiş. Yani halâlı haram derseniz kafir olursunuz. Haramı halâl derseniz yine kafir olursunuz. Halâlı halâldır, haramı haramdır. Ve'amelû bi'muhkemihi. Muhkem olan ayetlerle amel ediniz. Ve'aminû bi'müteşâbihi. Müteşâbi olan ayetlere iman ediniz. Ve'tebirû bi'emsâli, misal verdiği ayetlerle de ibret alınız. İbretlerinizi artırın. Teallemür ramye, ok atmasını da öğreniniz. Zem, atmak manasında. Atmayı da öğreniniz. Ne atacaksınız? Yine Peygamber ne güzel. Ne zaman ne lazımsa öyle atacaksınız. O zaman ok atılırdı, ok atacaksınız. Sonra kurşun atılır olmuş, kurşun atacaksınız. Bugün top atılıyor, bomba atılıyor, tayyardan bir şeyler atılıyor. O atmaları öğrenirsin. Teallemül remye. Zamanın atışı neyi icap ediyorsa o atmaları öğreneceksin. Zamanın atmalarını. Vel Kur'ane. Bununla beraber o atmaları öğrenip de birinci atıcı attığını vuruyor, öyle değil. Attığını vuran değil. Bununla beraber Kur'an'ı da verilmiş. Ve hayrı sa'atin müminin. Müminin en hayırlı saatleri, müminin en hayırlı saatleri, saatler. En hayırlı saatleri, fîne yezkurullâhe azze ve cel. Allah-u Teala'yı zikrettiği vakit. En hayırlı vakti müminin, Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olduğu vakit. Onun için sen istediğin kadar bir saat mi, iki saat mi, beş saat mi, on saat mi, ne kadar istiyorsan o kadar devam et. Hoca bence deli olur sana insan. Çok zikredince deli olur. Deli olmaz arkadaş. Zikrullah eden deli olur. Deli olmaz. O uydurmadır. Ama sen zikret ta herkes sana deli deyinceye kadar. Deli desinler lazımına. Ama sen Allah'ın zakir kullarından olur. Allah sersin seni. Allah sersin. Yine buyuruyor bak. Teallemül ilme. Burada ilimden murat yine Kur'an'dır. İlmi öğreniniz, Kur'an'ı öğreniniz. Kable en yufa. Bir gün gelecek ki o ilim ortadan kalkacak. Kişilerin sıdırlarından kalkacak. Kitaplardan yazısı da kalkacak. Kitaplardan yazısı da kalkacak. Kur'an yazısını okumak imkanı olmayacak. Sayfeler bomboş. Bunun birçok manaları da olabilir. فَيِنِّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَا يَفْتَكُرُ اِلَى مَا عِنْدِهُ Ne zaman muhtaç olacağını bilemezsin bu neden. Onun için öğren. Ve aleyküm bil ilm, ilme devam et. İlmi öğrenmeye devam et. Ölünceye kadar. İlmin hududu yok. Sonu da yok. Biliyorum bana yeter bu. Yok yetmez sana o. Ölünceye kadar teallüm edeceksin. Mezardan, beşikten mezara kadar. Ve iyyâkûn, iyyâkûn sakınma. Sakınınız. Ve tesan, ve tenet, ve tenettu'a. Tenettu, tesannü manası. Gösteriş. Gösterişçilikten sakınınız. Ve tebettü, bid'at. Zorla bid'atlanmak, bid'atlar yapmaktan. Sakınınız. Ve teammük, derinliklerine inmekten, bundan da sakınınız. Ve aleyküm li atik. Atik, olduğu halde devam ediniz. Bunun altındaki hadis uzun. Daha altındaki çok güzel. Şimdi Kur'an'ı Allah rızasından gayrı okuyanların başına gelecek felaket söylüyor ki bunu inşallah gelecek dersimize bırakalım. Kur'an'ı ancak Allah için okuyanlar bahtiyar, Allah rızasından gayriyi gözeterek dünya menfaatleri için veya iftihar maksadıyla okuyanların ne felakete uğrayacaklarını aşağıki hadis çok bir şey acı surette bize duyurmak. Allah bizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyetine mazhar eylesin. Evamir-i ilahi imtisal edip yasaklardan korunan ve kaçınan kullarından eylesin. Allah'ın emirlerine imtisal, Peygamberimizin de sünnetine imtisal eden kullarından eylesin. Şimdi can dedik de can olursa hareket olur vücutta. Bu imanın olduğunu delaletler namazların yazar. Bir de insanların tevfikat-ı ilahiye mazhar olduğunun alameti, onun alameti insanların peygamberin sünnetine riayet edilir. Sünnetlerin en kuvvetlisi cemaat. En kuvvetli sünnet sabah namazının sünnetidir. Düşman kovalarken bile kaçarken düşmanın önünden bu sünnete bırakma cevaz yok. Diğer sünnetler bırakılabilir fakat sabah namazının sünneti kaçıyorsun düşman geliyor arkadan vuracak öldürecek. Tutulmamak için kaçıyorsun o kaçış esnasında bile onu kılmaya çalışacak. O kadar öyle mühimken cemaatin kaçmaması için bu sünnetin terki oluyor. Bu sünnetin, bu cemaat faziletini kazanmak için sabah namazının geç gelmişsin, yetişememişsin, imam ikinci rekatında iniyor secdesine neredeyse çünkü ona, sünnetinden meşgul olsan erişemeyeceksin. Binaenaleyh bu sünnetin terki caiz oluyor, bu cemaatin sevabını alabilmişsin. Onun için cemaat çok mühimdir, bu cemaatin keyfinin. Cemaati terk, o büyük bir hastalığın kendisinde mevcut olduğunun alameti. Cemaati iki şeydir. Biri ilk kibrinden dolayı veya hastalığı hangi çeşittense bundan dolayı cemaati sokulamıyor. Allah kusurlarımızı affetsin. El-Fatiha. Subhane Rabbil Alim-i Alel-Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi.